بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمن يقينا کامياب ٿيا اهي ماڻهو اهي آهن جيڪي پنهنجي نماز ۾ خوف خدا کان عاجزي ڪندڙ آهن والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون اي ماڻهو اهي آهن جيڪي فضول ڳالهين کان پاسو ڪندڙ آهن ۽ اهي ماڻهو اهي آهن جيڪي زڪات ڏيندڙ آهن والذين هم لفروجهم حافظون ۽ اهي ماڻهو اهي آهن جيڪي پنهنجي شرمگاهن جي حفاظت ڪندڙ آهن الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين سوائے پنهنجي گھر وارن جي يا پنهنجي بانهن جي پو بيشڪ انهن تي ڪا ملامت ناهي فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون پو جي ماڻهو انهي کان علاوه ٻيو ڪو طريقو اختيار ڪيو پو اهي ئي ماڻهو حد کان وڌندڙ آهن والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ۽ اهي ماڻهو اهي آهن جيڪي پنهنجي امانتن ۽ وعدن جي نگراني ڪندڙ آهن والذين هم على صلواتهم يحافظون ۽ اهي ماڻهو اهي آهن جيڪي پنهنجي نمازن جي حفاظت ڪن ٿا اولئك هم الوارثون اهي ماڻهو ئي وارث ٿيندڙ آهن الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جيڪي جنت الفردوس جا وارث ٿين ٿا اهي انهي ۾ هميشه رهندڙ آهن ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين اي بيشڪ اسان انسان کي چونڊيل مٽيءَ مان پيدا فرمايو ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ان کان پوءِ اسان ان کي هڪ نطفو بنائي ماءُ جي پيٽ ۾ رکايو ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ان کان پوءِ اسان ان نطفي مان رت جو دگ بنايو پوءِ اسان دگ مان گوشت جو ٽڪرو بنايو پوءِ گوشت جي ٽڪري مان هڏيون بنايون پوءِ هڏين جي مٿان گوشت چاڙيوسين ان کان پوءِ اسان ان ۾ روح پوکيو پوءِ بابرڪت آهي الله جيڪو تمام سهڻو خالق آهي ثم انكم بعد ذلك لميتون ان کان پوءِ بيشڪ توهان مردڙ آهيو انكم يوم القيامه تبعثون انهي کان پوءِ بيشڪ توهان قيامت جي ڏينهن اٿاريا ويندا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ۽ بيشڪ اسان توهان جي مٿان ست آسمان بنايا ۽ اسان مخلوق کان بے خبر ناهي وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون اي اسان آسمان ما اندازي سان مين نازل كيو واسان ان پاڻي کي زمين ۾ رکايو ۽ بيشڪ اسان ان جي وٺي وڃڻ يعني سڪائڻ تي يقينا قادر آهن فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وأسان ان پاڻي ما توهان لاءِ کجور ۽ انگور جا باغ پيدا ڪيا توهان لاءِ انهن باغن ۾ گھڻا ميوا آهن انهي ماں کي توهان کائو ٿا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ زيتون جو ون پيدا ڪيو جيڪو طور سينا جبل ۾ گھڻو ۽ بهترين ٿئي ٿو جيڪو تيل سان ڦٽي ٿو ۽ کائندڙن لاءِ گندڻ يعني بوڙ آهي وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون اي بيشڪ توهان لاءِ چوپائن ۾ يقينا عبرت آهي اسين توهان کي انهن جي پيٽن مان کير پيائيون ٿا ۽ توهان لاءِ انهن ۾ گھڻا نفع آهي ۽ انهن مان کن چوپائن کي کائو ٿا وعليها وعلى الفلك تحملون ۽ انهن چوپائن تي ۽ ٻيڙين تي توهان بار کڻو ٿا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون اي بيشڪ اسان نوح کي سندس قوم ڏانهن پيغمبر ڪري موڪليو پوءِ نوح چيو اي منهنجي قوم توهان الله تعالى جي عبادت ڪريو توهان جو الله کان سواءِ ڪو معبود ناهي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وصن قوم ما كافر سردارن چيو نائی ہی مگر توہاں جڑو انسان یہو توہاں تے فضیلت حاصل کرن چاہے تھو ہن جے کنے اللہ تعالی چاہے ہا تو ملائک نازل کرے ہا اساں جے پہن وڑن کھاں بھ اساں ہی گال نہ بدھی آئے ان ہوا الا رجل به جنت فتربصوا به حتى حین نائے یہو مگر ایک مرد جے کے جنون آئے پوئے توہاں انہی جو کچھ وقت انتظار کرے ہو قال رب انصرني بما كذبون حضرت نو عرض کيو اے مجھا رب تو مجھے مدد کر ان کرے جو یہ مکھے کوڑو سمجھن تھا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وأسان ان ڏانهن وحي موڪلي ته تون اسان جي نگراني ۾ اسان جي حڪم موجب ٻيڙي تيار ڪر پوءِ جڏهن اسان جو حڪم اچي ۽ تنور مان جوش سان پاڻي نڪري پوءِ تون انهي ٻيڙيءَ ۾ هر قسم جي جوڙي مان ٻن کي ۽ پنهنجن گھر وارن کي سوار کر مگر جن گھر وارن جي مٿان عذاب ثابت ٿي چڪو آهي ۽ تون مون کي ظالم جي باري ۾ ڪجهه نه چئجي بي شڪ اهي ٻڌندڙ آهن فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين پو جڏهن تون ۽ تنهنجا رفيق ٻيڙي ۾ ٺهي ويهن پو تون چئو سڀئي تعريفون الله تعالى لاءِ آهن جنهن اسان کي ظالمن جي قوم مان نجات ديني وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اي تو چو اي مجا رب تو مونکي با برکت منزل تي لاه اي تو بهترين جاءِ تي لاهندڙ آهي ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين بيشڪ اني ۾ وڏي نشانيون آهن ۽ بيشڪ اسين آزمائندڙ آهيون ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين ان کان پوءِ اسان هڪ ٻي قوم کي انهن کان پوءِ پيدا ڪيو فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اسان انهن مان انهن ڏانهن هڪ پيغمبر موڪليو ته توهان اللہ تعالیٰ جی عبادت کریو اللہ کا سوائے تاں جو کوئی معبود نہ ہے چا چھا پوئے تماں نتھا ڈجو وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ۽ ان جي قوم مان سردارن چيو جيڪي كفر كندا هئا ۽ آخرت جي حاضري جو انڪار كندا هئا اهي اهي هئا جن کي اسان دنيا جي حياتي ۾ نعمتن سان نوازيو انن چيو ناهي هي يعني حضرت نوح مگر توهان جهڙو انسان جن شين مان توهان کاءو پيو ٿا هي بنن مان کائي پيئي ٿو ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون جي ڪڏهن توهان پان جهڙي انسان جي تابعداري ڪئي ته بي شڪ توهان ان وقت نقصان وار مان ٿيندا ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون ڇا توهان کي پيغمبر وعدو ڏي ٿو ته بي شڪ توهان جنهن وقت مري مٽي ۽ هڏا ٿي ويندا تڏهن بي شڪ توهان کي قبرن مان کڍيو ويندو هيهات هيهات لما توعدون جنهن ڳالهه جو توهان کي وعدو ڏنو ويو آهي اها عقل کان تمام پري آهي ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ناهي هي مگر اسان جي دنيا جي حياتي اسين مرو ۽ جيون ٿا اسين نه اٿاريا وينداسين ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ناهي هو مگر هڪ مرد جيڪو الله تعالى تي ڪوڙ هڻي ٿو ۽ اسين ان تي يقين ڪندڙ ناهين قال رب انصرني بما كذبون پیغمبر عرض ڪيو اي منجا رب تو منهنجي مدد ڪر ان ڪري جو هي مونکي ڪوڙو سمجهن ٿا قال عما قليل ليصبحن نادمين الله تعالى فرمايو هي اوري وقت ۾ پيشي مان ٿيندا فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين پو سچيءَ ۾ انن کي اچي سخت داهن ورتو پو اسان انن کي سڪل گاه بنائي ڇڏيو پو ظالمن جي قوم لاءِ عذاب آهي ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ان کان پوءِ اسان ان کان بعد ٻيا ماڻهو پيدا ڪيا ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون قاب امت پنهنجي مقرر وقت يعني موت کان اڳتي پوئتي نه ٿيندي ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ان کان پوءِ اسان هڪ ٻئي پويان رسول موڪليا جڏهن به ڪي امت وٽ سندن پيغمبر آيو ته انن ان کي نه مڃيو پوءِ اسان کافرن کي هڪ ٻئي پويان هلاك ڪيو ۽ اسان انن جون ڳالهيون پوين لاءِ عبرت ڪيون پوءِ عذاب آهي ان قوم لاءِ جيڪي ايمان نٿا آڻين ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ان کان پوءِ اسان حضرت موسى ۽ سندس ڀاءُ حضرت هارون کي پيغمبر ڪري پنهنجي آيتن ۽ معجزن سميت فرعون ۽ سندس قوم ڏانهن موڪليو انن تکبر کيو ۽ يا قوم تکبر ڪندڙ هئي فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون پوءِ انن چيو ڇا اسان ٻن انسان يعني موسى ۽ هارون تي ايمان آڻيو جيڪي اسان جهڙا بشر آهن ۽ انن ٻنهي جي قوم اسان جي خدمتگار آهي فكذبوهما فكانوا من المهلكين پوءِ ٻنهي کي انن ڪوڙو سمجهو पोइ उहे हलाकेलनि मां हुआ। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۽ بيشڪ اسان موسا کي كتاب يعني تورات عطا ڪيو من يه هدايت حاصل ڪن۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۽ اسان عيسى بن مريم ۽ سندس والده کي پنهنجي نشاني بنايو، اسان انهن ٻنهي کي مٿاهي زمين تي پناه ڏني جيڪا رهڻ جي لائق سرسبز ۽ چشمن واري هئي۔